Λοιπόν, άμα να φύγει, Δανά. Και να γκμένα πάλι όν. Πάμε άλλο, δεν είναι το φωτό, η μωρό μου, μη βαχτάν. Λέγει νιου το κουμπάει, αγγι βαχτάν, τα λούνε, χεκλούνε, έχουν αφαιρεί, μου είναι φίδα, λέμε μόνο να χασιλόγει. Νιου είναι καλό χόντε, λέμε μόνο να χολ, τζίγεν μόνο να χασιλόγει. Μου είναι λέμε να χανιού, βέραντε, τη βέραντε, παγιάγα, έχατε σαμδάρι, κουμπένα, χαλεβουτό, εχεπ, νικολέμ. Νικολέγει, dañu bëgg nga xéewal ci xalé bi di ciap ci lem ji di mos ñu xol fan ngay mujjé comme ça ñu xam lem ak jigen bu daxa pa bi na amul problème quoi daal di ñew nak simé ko té xalé bi quoi di xéewlo ni muy xéewlo rek di ciap di ñam ci lem bi di xéewlo di ciap di ñam di xéewlo di ciap di ñam c'est de suite bu paa bi demee dama dem ba nga xam ne nag lee mu këpp rek paa bi commencé di capp si lem bi di ko di ko diw ci ci jébi noonu bu cappee rek diw ci jébi capp rek diw ci jébi ba nga xam ne turu na rek mu ne ëppatalaw ndekete jigéen moo daaxa si loo gis waay